Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskuz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene dut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon bai. Ba, gaurko saioan Real Unionen emaitzak aipatuko ditugu lehen bizia. Hain zuzen ere Real Unionek banan berdindu zuen pasaden larunbatean Las Gaunas Zelaian Sociedad Deportiva Logroñés taldearen kontra. Bidasoak berriz porrota jaso zuen 29-28ko markagailuarekin Navarren kontra. Lurralai Eskuas klubeko arduradunekin ere izan gara eta Euskal Herriko taldekako txapelketa jokatu dute asteburu honetan Gasteizen eta beraiek txapeldun suertatu dira. Eta ondotik, ba asteburuak emandako bertze hitzordu guztien emaitzak aipatuko ditugu, balorazioak ere adituko ditugu betiko moduan astelenero bezala. Beraz, ba horixe demora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, Real Unionen emaitzarekin hasiko gara, hain zuzen ere Real Unionek banako berdinketa lortu baitzuen Las Gaunas Zelaian Sociedad Deportiva Logroñés taldearen kontra. 20. Minutuan aintzindu zen etxeko taldea eta bigarren zatiaren hasieran lortu zuen Solisek emaitza berdintzea. Puntu bat ekarri zuten bueltan Logroñotik Txuribeltzek eta garaipena lortu ez bazuten ere, ba, bederen puntu bat lortzea eta puntuak batzen segitzea, ba, importantea izan da, ez da, Jean-Pierre? Bueno, ez zuten ondo jokatu. Lehenbiziko gauza, eta bai. Puntu hori altzariak saboratzeko besterik. Hori da, bai. Garaipena eskuratu behar zen Galunenek, gelditu zen horreta iagoka, enbezela, eta aipatu behar genuen ere Sociedad Deportiva Logroñeseko taldea emeretzigarren postua zegoela, eta Aitor Larrazabalek aipatu zigun hasiera batean, arazoa zituela, taldea oso, ukituta zegoela, psikologikoki jota, eta ez dugu astu behar alata guztiz ere jokalari ona dituela eta Irunen garaipena eskuratu zutela, bat eta huts. Baino kezkatzen zen Aitor Larrazabal. Aipatu behar da ere Aitor Larrazabal Gorka Iraizozekin batera eta Eduardo Estibarizekin batera zuzentzen duela taldea, ez diren hor nahi Gorka Iraizoz atletiko atezaina eta espainoleko atezaina, Osasunako atezaina ere, eta Eduardo Estibariz atletiko jokalari handi bat Alabesekoa eta Rayorekoa aipatu behar dugu. Ez diren hor nahi, Aitor Larrazabal bera entrenatzea handi bat da, eta, bueno, hori eskuetan hartu dute, eta korapilatxua dute, gogorra dute, talde hori salbatzea, eta Real Unionek baitxora bere bidaia itxaropentsu egin zuen, lasaitasunean irteera izan zen, bazkaldu ondo prestatu zuen horreioka, baina berriz ere, ba, hiru akats izan ziren, bi abagune izan zituzten, ba, lehengo minutuetan, hiruan eta seian, hain zuzen ere, bi abagune garbiak eta ez zuten asmatu, gero beste jaurtiketa bat eskobarrena zutoiera joan zen, eta gero azkenean falta bat ezkerregaletikan eta atzelaria gainditu zituen baloiak eta sartu zen Salado eta burukada bitzi bat izan zen. Behera egin zuen baloiak eta boteak gainditu egin zuen atuzaina gola bizia, baino baliagarria ez zuzen ere. Bitxitasun hori ba, pairatu zuen Renunenek, nabaritu zen ja futbol zelaian, bizkate bere lasaitasuna galdu egin zuten, eta morrua hartu zuen taldeak. Eta zaleak ere bai, irundar zale batzuk ere bai. Eta gero, aldegeletatik bueltatuta, 4 minutu ikaragarriak izan ziren Real Unionenak, ikaragarriak. Jokatzen, gora bera, ezkerretik eskubira, atzetik aurrera, ba, ondo, ondo baloia zuzentzen eta gola iritsi zen. Gola iritsi zen, Eskobarrek jokaldi zoragarri batekin zuen eta hor asmatu zuen, bai, asmatu zuen, Solisek bigarren zatia zoragarri egin zuen, bere puntuan da bilo oraindik, Alberto Solis, eta akats handi bat egin zuen Lorenzek, Paredes kapitainak, ba, Eskobar baztertu egin zuen, botatu kanpo egin zuen, eta azken jokalaria zen, eta txartel gorria ikusi egin zuen, orduan 10 jokalariekin gelditu zen Lorenzek, eta Real Unionek, txiki, ez zuen asmatu, barrotikan estutu egin zuen jokoa, eta ez zuen asmatu, ez eskubitik, ez ezkerretik, egaletikan ez zuten jokatu, ez zuten asmatu hori ere, eta azkenean ez aldaketak ez besterik, ba zueten, ez zuten abagunerik asmatu, eta oraindik ere aipatu behar da Logroñosek abagunea izan zuela sartzeko gol bat, baina Txarli Pérez atezainak, ba, altzariak salbatu egin zituela. Eragozpenan guztiak gainditu egin zituen Logroñosek ere 10 jokalariekin, eta Eleni Herrerak esatzen zuen, con 10 se joa mejor. Ezakit hori egia, zurra den, ikus, ba, uste dute entrenatzaile guztien nahi dutela 11 jokalarikin jokatu, eta lengoan Renuñok ez zuen berriz asmatu. Eta aipatu behar da, orain bertan dagoela kokaturik 14. Postuan, sailkapenean, eta Sabadele galdu egin zuen Arenteironen aurka, baina Tarazona, garaipena eskuratu egin zuen, 15. Dago Tarazona, ja, Renuñen kokotean, hor, 3 puntura, Gornella aurretik, Osasuna B, berdindu egin zuen Kulturalen aurka, eta hor dago kokaturi 34 punturekin, eta oso urrutia goia Fuenlabrada taldea, eta atzetikan, eta Tarazona Sabadell Teruel, 28 punturekin, Sestao, 28 punturekin, Logroñés 26 eta 24 Majadahonda. Bira ezazu, zer gertatu zen, Teruelek garaipena eskuratzen ari zen Donostian, eta azken minutuenan berdindu egin zuen, zein esartu zuen gol bat, izan zen Arzakek. Mm-hmm. Real Unionen egondakoa, bertan behera, ba, Arzakek gol bat sartu egin zuen. Eta gero beste emaitza berezi bat, Sestaoren da. Lugon jokatzen zuen, Anxo Carron, eta 0 eta huts irabazten ari zen. Mm-hmm. Eta amaitu zuen norgehiagoka 4-3. Txapelketa hau erokeri bada. Bai. Hori aipatu behar da. Eta hori gertatu zen, eta mirakulu bat Real Unionentzat. Ez du asmatzen, urtarrileteko nera ez du garaipenik eskuratu, eta ez balin badago garaipenik, ba ez da asmatzen, sailkapenean ordaintzen da hori, eta hor dago 14. Postuan. Datorren larun batean arratsaldeko 4:00 jokatuko du Teruelen, bai. Arerio zuzen bat une honetan, oneraino iritsi gara, eta Logroñon bertan lenguan ikusi genituen, Josurreta zuzendari orokorra Igor Merekin batera eta Mikel Bengoa oso kezkaturik. Bilera batxoat egin zuten, elkartu zirenan, Logroñoseko buleko batean, eta esan, ba egoera oso latza dago. Mm-hmm. Ondo esatea bagu lana egiten dugu, entrenatzen dugu ondo, baina Iñigo Eguiak ez du asmatzen, eta ni pentsatzen dut Teruelko norgehiagoka ez balin badu garaipenik eskuratzen, azkena izango da. Pentsatzen dut, bestena, nahi dut esan, hori Unai Emeririn bidea ezagututa. Bai. Unai Emerik ez du begirada alde horretatik. Zulaika kanporatu zuen, Mobila kanporatu egin zuen, Goiko kanporatu nahi zuen, eta kanporatu egin zuen, orduan erokeri bada. Bai. Alde horretatik bai. Erokeri bada. Iñigo errua, entrenatzen kontua aski berezia izaten da askotan, baina horrean une honetan, egoera latz batean dagoela, hori, bai. 14. Postuan dabilela, eta oraindik denbora duela hori zuzentzeko baita ere, eta hori pasten da, datorren larun batean, garaipen bat eskuratzeko Teruelen. Baina ez da, erraza izango, txapelketa oso komplikatu da, eta La Pinilla gehiago ere. Eta Teruel bere lekua, ja ikusi genuen joan de larun batean, oso ondo jokatu egin zuela Sanseren aurka, eta Sansek nola gainditu egin zuen Real Union. Orduan, txapelketa oso berdindua dela hori argi eta garbi dugu, Real Union oso gaizki dabilera oso garbi dugu, eta ez dakit une honetan Iñigo Eguiak ezek indarra izango duen hori bideratzeko, azkenean jokalarien kontua da, jokalarien ardura, eta nik ez dakit hor nola berritzere aldaketak egon ziren atzelarien artean hor Fini berriz kanporatu zuten Imanol bat sartu egin zen Iban Perez kendu egin zuten Montoro bueltatu egin zuten hori pixkat erokeri bada Marcos Luna bai eta Marquez egaletan bere leku hartu dute bueltatu zen Ribero baino berriz ere kolpe bat hartu egin zuen Bidorreta denbora aldi zoragarri egiten ari da eta forman dagoena berriz ere Solís eta hor eskasere bere maixotasuna era kosten du, baina gehiago eskatu behar zaio Alain Oiartzuneri. Eta horrela kontua aldaketa ez dute hor minik egiten bigarren zatietan, eta bueno, egoera aski latza da, eta ikusiko du, datorren lau batean nola heltzen den afera. Mikel Bengoarekin egon ginen, eta oso kezkaturik ez zegoen Mikel bai. Bengoa, eta ilundua, apaldua Mikel, Mikel Bengoa, baina bere iritzia aipatu egin zuen eta beti bezala gurekin bat egin zuen baino kezka asko zaleak oso haserre bueno badakizu zer den futbola galtzen bai. Denean denak jainkoak dira eta galtzen dutenean ba denak gaizki hartzen dituzte eta denak etxaia dira ba. Ez gauza bat, ez beste bat. Neurri batean hartu behar dira gauzak, hau kirola da, bai. Goi mailako kirola, ahi esan, bai, proiektu bat osatzen ari da eta garatzen ari da, eta horrek beti izaten du gora berak, baina egia esan, une honetan, rebelunen egoera oso latza da. Ba, bai, horrelaxe da, eta zuk erran bezala, ba, Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin egoteko aukera izan genuen, betiko moduan, eta, bueno, ba, berak egin zigun partidu honen balorazioa dituko dugu. Ba, begira, partida bana amaitu da. Lehenengo minutuak ostenak izan dira, zutun bat izan dugu, aukera galantak izan ditugu, baina gero beraiek falta lateral batetan gol bat sartu digute, eta hortik aurrera gaizki egon gara lehenengo zatian, bigarrena hasi bezain laster, gol bat sartu dugu, beraiek amarrokarekin gelditu dira, eta egia da aukerak izan ditugula partida aurrera ateratzeko, baina ez dugu kontinuitate handia izan, eta azkenean partida, ba, begira, bana amaitu da, eta bakarrik gelditzen zaigu urrengo astean ondo entrenatzea, eta gero eta aukera gehiago irabazteko izatea. Ba hori da, azkenean hori da behar dutena, garaipenak eskuratu, horretarako lan egin, hala ere, ba errandakoa, ez da erraza izanen noski, aurkariak ere, edo aurkariek, ez, hemendik aintzinera izanen dituzen aurkariek, ez dituzte gauzak erraz jarriko, beraz, garaipena ez da hain erraz lortuko hala ere, bueno, ba errandakoa honen ondotik, berdinketa honen ondotik eta puntu bat irabazita, ba, datorren larun batean Teruel bisitatuko du Real Unionek eta bueno, hor bai ba, garrantzitsua izanen da garaipen askuratzea noski. Aurrez aurre bi talde gogorrak mundetan eta egoera gogor bat pairatzen ari direnak eta baina Teruel oso ondo ikusi nuen lenguan Donostin. Bai. Oso ondo ni bueltan ikusi nuen horreagoka dena osorik ez baina bueno, tarte berezienak eta oso ondo kokaturik ikusi nuen, oso ondo zuzendua, gauzak argi eta garbi, eta mirakulu batengatik ez zuen garaipena eskuratu, eta nik ez dakit hori, gero beraien etxean, pinilan bertan, horrela den beti. Nik kontutan hartzen ditut ere, bere indarrak dituela Real Unionek, jokalari ona dituela, eta aurten ere, etxean ere Deportibo de la Coruña gainditu egin duela, adibidez. Bai. Horregatik nahi dut esan, ba, hori nahi nukela kontutan hartu, eta jokalari hona ditula. Hortik aurrera zer hartatukoen ez dakigu, idazgailuri, mirakulurik egiteko alde horretatik, baina nahi dut esan, Real Unionen egoera berriz ere aipatzen dut latza dela, 33 punturekin hor da bilek, apurka, arrastaka, berdinketa, sailkapenean zigortzen du, hainitz zigortzen du berdinketak eta beste berdinketa honek mina egin du. Nik uste dut aldagelan beran minan egin du, inguruan bertan mina egin du eta entrenatzaileari berari ere mina egin diola. Baino, bueno, nik uste dut alde horretatik ba, beste aste bat dugula lana egiteko, dena ondo antolatzeko eta baldintza hoberenetan bidaiatzeko eta norgehiagoka on bat egiteko la pinilla. Ziur nago, Renunok bere abagunak izango dituela eta bere aukerak izango dituela, ze ba bueltan ikusten dut Solís, forman ikusten dut Bidorreta, Marcos Luna, Escobar eta jokalari hoiekin normalean reunionek berluke beste postu batean egon, baina bueno, errelaiteta hau da, eta 14. Hor dagoela eta Tarazona 15. Sabadell eta Teruel altzetik, Kokotean hor, bertan. Eta bueno, ikusiko dugu, norberak bere ardura hartu beharko du. Bai, hori da. Bidasoak bertzaldeen ba galdu egin zuen pasaden larun batean Naba taldearen kontra 29-28ko markagailuarekin. Ikusten den bezala markagailu estua izan zen eta azken momentura arte ba berdinduak egon ziren bi taldeak, baino hala ere bazken momentuan 29-28 galdu zuten. Gogorra izan da porrota, ezta Jean-Pierre? Gogorra? Bai. Bai, gogorra, ze ba bideratua zuten bigarren zatian. Hori da. Bideratua zuten, arazoak izan zuten lehen zatian, ondo hasi ziren, partzial bat 5 minutukoa bat eta lauekoa izan zen, 5 eta 6ekoa, 10 minutu horiek ondo egin zituzten, baina gero gauza bera, Puente Genileko gauza bera hartatu zen. Puente Genilen 12:30 hartu egin zuten etxekoek abantaila, eta lehengoan etxekoek ere 12. minutuan abantaila hartu egin zuten. Bai. Eta alde horretatik parekatu egin zen norgehiagoka, baina Arerio indartsua hain zuzen ere hor Guardiola anaiarekin batera, Patovskirekin eta Karrorekin eta jokalari hoiekin, Borja Mendez erdilari bezala, eta bueno, bere lana aski txukun bete egin zuten, joan egin ziren 12:08 lau goleko abantaila hartu egin zuten, sartu egin zen Rodrigo Salinas une horretan, Gorka Niektorekin batera, eta arnasa pitxat hartu egin zuten, eta berriz, ba, bueltatu du irauli zuten, eta garaipenarekin joan ziren aldageletara. Bigarren zatian hori finkatu egin zuten, sendotu zuten, eta sustatu zuten, bere joko guztia, lana aski txukun bete egin zuten, eta bueno, ba, lasaitasunean hartu zuten, saleek ere bai, eta dakigu ze gertatu zen hor, Arerioak, Nabak, ba, buelta eman zion, irauli zuen, norgehiagoka. Eta hor, akatsa batzuk izan ziren, aipatu zuen Jakobo Gutera lenguan, baloiak ez ditu galdu behar, bueno, bar, ados, ez du baloi garru, tau gehiek ikaragarreko maila erakutsi egin zuen 8 golekin, 8-1 egin zuen, Media Arbauik bai, 4-5 baloia toratu egin zituen oso garrantzitsua 2-3 akatsekin batera, arazo gehiago izan zituen Jakob Skriniar lehen zatian, eta azken minutuetan bere leku hartu egin zuen Bidasoak berriz ere, eta Nabak amaitu zuen 4 jokalarikin, baloia hasi zen, bat eta beste, eta galdu egin zuten baloia. Ezinezkoa, ez genuen ulertzen zehertatzi zen une horretan, bertan, eta, bero, gutxienez puntu bat eskuratu, bai, ez zuten aukerarik izan ere, baloia galdu eta etxera bultatu. Aserre ikaragarria, eta, bueno, osak, nola galtzen alduen iparratza talde bat korrela, no? Beno, hau dena kontutan hartu biuta, esan behar da, Barcelonan, logikoa den bezala, galdu egin zuela taldea, Torrela Bera gainditu egin zuela, mentxalanetan oso gaizki aritu zen Ales Mozasen taldea, gero gainditu egin zutela ere Valladolid, eta gainditu egin dutela Logroño, baina Puente Genil galdu, Puente Genilen galdu, Naban galdu, eta berdinketa bat bedin horren aurka, azken hiru norriagoka, behira, esazu, punto bat seitik. Bai. Eta atzean, gerturatzen ari dena ja, Granollers taldea da. Hori da, bai. 31 punturekin, Bidasoa 34 punturekin, une honetan. Beno, urduritasuna hasiko da orain. Hori da. Eta Euskal Derbi bat. Bai. Eta zu badakizuan eta zuna Bidasoa. Bai. Bai Iruñan eta Bidasoan eta zuna Irunen. Bai. Ba, bere gauza bereziak izaten dituela, Ez dira, normalean norgehiago kazoragarriak izaten, urduritasun handia dago, baina, Bidasoa behar du orain. Bai, garaipena eskuratu. Nahi ta ez. Orain, nahi badu bigarren postu hori Ziurtatu bai. Eta utzi nahi balio, ba, garaipena eskuratu behar du. Ez da, besterik, kasu honetan. Ez dakit Daniel García bueltatuko den, Rodrigo ez dago orain forman, baina bere presentzia noski baietz lagunduko duela taldea, bere kalitatea handia delako, baina oraintxe bertan, Bidasoak, garaipena behar du, mantentzeko bere aukera guztia. Bigarren dago kokaturik, Granollers hirugarren badator, jaurrutiago Logroño, jaurrutiago zazpi punturaino, eta bosgarren Ademar. Horrela dago afera une honetan, beti Barça lidergoa, eta, bueno, ikusiko dugu nola konpontzen duen Jakobo Kuetarak arazo hau, azkenean, bai. Baina, bueno, ikusiko dugu, azkenean. Puente Gilineren galtzea eta Naban galtzea, bueno, gertatu izan da, baina gaur egun ez da oso normala, eta Bidasoa hor sartu da zulu horretan eta lanarekin noski baietz eta aldagela bat egin beharko du hizketan aritu eta bere joko normala hartu garaipen batekin gainditu arazoa garaipen batekin baina anaitaren aurka Euskal Derbian ez da erraza izango ez noski datorren ostiralean arratsaldeko zazpiretan Artaleku kiroldegian. Hori da, ba, pasaren larun bateko neurketaren ondotik Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin eta Gorka Nieto jokalariarekin izan ginen eta, bueno, bereiek ere egin ziguten neurketaren balorazioa dituko dugu. Bueno, pena bat, bigarren zatian, joan partidua lautik irabazten, taldea ondo jolasten eta gero azkeneko 15-12 minutuak gaizki jolastuta, batez ere jantiketak asko faiatuta, partida galtzen dugu, ez dakigu zergatik, bueno, orain garrantzitsuena taldea partidu bat irabazi behar du, batxe honetatik atera, eta jendea espero urrengo astean, hemen aritasunan aurka, gaina derbi bat beti zaila, eta taldea hori behar du. Azken finean, ba, garrantzitsuena da momentu txarrau pasatzia, ba, azkeneko ba, detaile horiek konpontzea, taldea konfiantza berreskuratzea, eta laxe puntuak gelditzea. Azken finean, bi partidua galdu, gol batengatik, eta Benidormekoa gol batengatik. Beraz, da pixka bat, ba, detaileak esan duan bezala ondo egitea, eta partiduak, bi puntuak, Bidasoan entzakitzen ziren, baina, bueno, orain hori, konpontzera, konfiantza berreskuratzea eta taldea ba hori, a ber, anaitasunan aurka ba partido irabazten dugu. Argi dago partido gogorra izan dela, taldea orain momentu zaila pasatzen ari da eta bueno, egia esan partido osoa egon gea aurretik, baina azkeneko minutuetan ba haien jokaldiak pixka bat hobeak izan dira, momentu dakoetan ezin izan dugu gola sartu, gure defentsa oso ondo egon da, baina argi dago ba, azkenean ez degula partida itxi, eta bueno, konfiantza osoarekin jarraitu behar dugu, eta hori izan behar da gure gako. Ba horixe, hori da. Gorka bera da, une ullun batean da bilen, bai, bai. Norreiagoka kaskarra jokatu zuen, eta Pedro Patxikok ere bai, eta hori aipatu behar da, esan behar da, barneratu behar dute, eta astraketa bat egin denon artean, eta irauli ahera, zerra, Granollers bertan duzu atzean. Bai, hori da, hori da. Bertan duzu atzean, eta joan behar duzu Granollersera jokatzera, joan behar duzu Leonera Demarrera norka jokatzera, pirilean hogeita batean izango da, bai. Leongoa. Eta ez die, arerio berenak izango, yes. Garaipenek eskuratzeko. Baina, bueno, konfiantza izan zagun talde. Hori da, bai, hori da. Ba, erran bezala, orain lanean segitu, eta datorren hortziralean arratsaldeko zazpietan bueltatuko da Bidasoa Artalekun jokatzera, eta gainera, ba, neurketak garrantzitsu batekin, edo berezi batekin, ez? Anaitasunaren kontrako derbia izanen delako. Bertzalde eskuaxaren inguruan ere arituko gara, asteburu honetan hain zuzen ere, ba, Euskal Herriko eskuax txapelketa jokatu da, taldekako txapelketa zen, eta bertan izan zen Lurralai eskuax klubare parte hartzen, eta esolik parte hartzen, baiziketak garaipenare eskuratu zuen Irungo klubak, erran bezala Euskal Herriko taldekako txapelketan. Gorka Arretxe klubeko ordezkariarekin izan gara, eta berak kontatu digu, ba, nola joan zen txapelketa. Larun bat honetan, Euskaiko taldekako eskuaz txapelketa jokatu zen Gasteizen, eta bazorionez gure kluba gainontzeko kluben gainetik txapeldun amaitu zuen. Benetako eskuaz taldearekin izandako finalaren ostean. Egia da final berdin hau, orain dela bi urte jokatu izan zela txapelketa honetan, baina garai hartan Lurralai ba Benegitaren azpitik gelditu zela. Orduan ba badirudi pixkanaka gure klubeko jokalari honenak besteen gainetik bukatzen hasi garela, eta baita ere gure jokalariak besteak baino gazteagoak diren enean, ba bueno, proiektzio hobeagoa irudikatzen hasten gea Euskadi mailan. Ba, txapelketan bueno, 11 talde izen eman zuten, ba talde bakoitza hiru jokalari osatuta daude. Egia da talde bakoitzak nahiaina jokalari izendatu itzazkela, baina beti ere ba Euskadiko rankingaren arabera zerrendatuta izan bar dute. Hau da, beti jokalari honenak lehenengo taldean egongo dira, eta hortik behera ba pixkat nahi duenak parte har dezake, baina rankingaren puntuazioaren arabera. Gure kasuan ba talde bakarra osatu dugu Lurralaietik, eta badirudi ba Euskadi mailan ba talde edo jokalari honenak bateratu ditugula esan genezake, ba txapelketaren txapeldun bilakatu ostean, ez? Guretzat oso balorazio ona da, ze kluba bere garaian eskuaxa kirol bezala berpisteko helburuarekin osatu genuen, pistak istearen arriskua aurre eginez, eta bueno, helburua ez da inoiz izan jokalari onak ateratzea, baina bueno, hamarkada honen ostean eta egindako hainbat lan eta proiektu txikiren ostean, ba noski neskak eta adin txikikoak lehentasuna dauka, pixkat oinarriak, ez? Oinarriak eraikitzeko helburua da nagusi. Baina arekin batera noski, gainontzeko hainbat jokalarik ere urtean zehar entrenatu eta bueno, hainbat egoera ezberdin babestu eta laguntzen du ez klubak. Orduan, bueno, ba, kasu honetan gure gana etorri dira bai Lasarte, Hernani, Donosti eta Oarsoaldeko Bidasoako hainbat jokalari, eta horrek ere ba kluba berazten du eta Euskadi mailan ba honelako emaitzak eskuratzeko aukera ematen digu, ezta. Eta lehen airean utzi dudan ba klubaren babesa eta laguntzari hemen eginez niretzako ere oso garrantzitsua da aipatzea, ez dela klubaren lana eta laguntza bakarri baizik eta jokalarien implikazio, pasio, esfortzu eta lana. Hori ere esan beharra dago. Ba, nik uste jokalariek, ez? Irabazten dutelako partiduak eta beraiena delako lehen konpromisua, ez? Kluba da, ba berai babesa ematen dion organo bat, baina nire ustetan organo oso xume bat, eskuaxa oso xumearen kirol bat delako eta kluba ba bakarrenetarikoa delako, ez? Eskualdean. Orduan, bueno, zoriondu nahi diegu jokalariei eta ez bakarrik txapelketa hau irabazi dutenei, baizik eta hainbat eta hainbat bazkide jokalari eta zaletu kluban parte hartzen dutelako eta azkenean klua berazten dutelako, ezta? Hau azkenean bai dela kirol individuala, baino atzetikan talde oso bat dago eta bueno, alde horretatik nik uste bai kirol arduradun bezala eta bai zaletu bezala klubak ba lotan zegoen hainbat zaletuei ahotsa eta irudia ematen saiatu eta lortu duela esan nahi nuke eta bueno, eta hemendikan animatu ba denei ba eskuaxa probatzeko kirol izugarria delako eta bueno, nahi duenak urrutira iritsi ba gure aldetikan ba gertutik jarrituko dugula eta lagunduko dugula. Azkenik bai, goraipatu nahiko nuke urrengo itzordua Irunen bertan izango dela, Alicia Txoperenaren txapelketa naziona bigarren edizioa ospatuko dugulako apirilaren 19-21. Txapelketa nazionala hau ba aurten bigarren edizioa den heinean ba aurreko urtekoa errepikatuta hobetzeko gutxienez berdintzeko helburuakin gatoz, aurreko urtean jokalari nazional honenak etorri ziren estatu mailakoak, baina baita ere atzerretik etorritako, batez ere Hego Amerikatatik etorritako laupabost jokale izan genituen goi mailakoak eta bueno, dagoeneko baitugu ja izen emate batzuk, baina bueno, askotze gehiago espero ditugu, ez? Orduan, bueno, alde horretatik berriz ere goraipatu klubak egiten duen esfortzua, kasu honetan 3.000 euro gure poltsikotik ateako ditugula emakumeen eskuaxa, goi mailako eskuaxa babesteko eta sustatzeko eta bueno, ba nola ez, ba Alicia Txoperenaren irudia berriz ere omendu, goraipatu eta berreskuratzeko, ez? Nik uste, naiz eta klub xume eta kirol oso xume izan, bueno, babes gehiago behar duela usteet instituzio aldetik eta bueno, jendeak ikusi ezan, pixkat hartaleku barruan ikusi ezin daitekeen kirol bat dagoela, ezta? Oso erakargarria eta benetan ikusgarria. Eta honen ondotik, ba astelenero bezala eskualdeko bertzetaldeen emaitzak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik, emakumeen ohorezko regional mailan Mariño Real Unionek 3-6 garaitu zuen Urola eta Beti Gaztek berriz banako markagailu erdietsi zuen Goierri Gorri taldearen kontra. Gizonen ohorezko regional mailan Real Union Rockak ere bana berdindu zuen 11-1 taldearen kontra eta Beti Gaztek 8-1 galdu zuen Lagunonak taldearen kontra atzo arratsaldean. Javier Eskaguas entrenatzaileak egin digu neurketaren balorazioa. Partidoa itz garrantzitsua genuen, itxin Lagunonaken kontra, gure ligako partido bat, 3 puntu katerio garrakuk, minon egierran zenun lortu, nahiko triste, penakin, egierran ustez partidoa txarretzela izan, ona ez dare, generatu genituen okasiuk, minon, bueno, ikusitzen etzela eguna gola sartzeko, imprezision hitz pasetan eta bar ere. Ja, bueno, azkenik milagruk ezin direin, gauden bezala ere jende faltakin entrenatzen eta bar, pues, ritmo hori azkenik sumatzen da. Eta, bueno, pues, hasieran nahiko ongi sartu ginen partidun, erran gu ritmoa jartzen eta bar. Ja, bai ikusten zen hori pasin prezisiuk, areara jetu eta ez gauzak gaizki egiten eta bos, ez genula punto bat gehiago sartzen partidun. Eta deskansora ietu harrinen empatikin, minon, bueno, gibelin akats ikibatin genuen eta gutxetateko sartu ziguten. Eta bigarren zati, bueno, marran genuen pixkot igual goitxizio joan marra nirena, prezizio bik pasik eta prezizio bik initia, eta, bueno, lehenbizko 20 minutu ne ustez guri izan zirela, okasuk ezan genitun, generatu genuen, ni, bueno, berriro pues, lehenbizko zatin pasatzen hori ez, arean ez genula armatatu, eta, bueno, minutu pasala, beraie, bueno, pues, lasaigo komodo gibelin sartu, gu prisakin eta abar, eta, bueno, azkenik ez genuen ez empatia lortu ere. Eiarran triste, penagin, ze zulun gaude eta atetzeko hiru puntu biharrezko ziren. Ni bueno, inikan hau luzia da, partida honiz badire eta segitzera. Emakumeen gorengo mailan kopako txapelketan Mariño Real Unión bek bi eta utxik garaitu zuen Antigua Luberrieta gizonezkoen gorengo mailan Mariñok bana berdindu zuen Aierrurekin eta Hondarribiak berriz bat eta utxik garaitu zuen Axular Lizeoa. Regional mailan iguera faseko lehen multzoan Beobiak bat eta bi galdu zuen Zarautz beren kontra eta bigarren multzoan ere gure txokoak bi eta utxik galdu zuen Trintxarperen kontra. Kopako txapelketan berriz lehen multzoan Landetxak bat eta hiru garaitu zuen Amara Berri B, Dunboa Eguzkik ere, lau eta huts irabazi zuen Trintxarpe beren kontra, eta azkenik San Marzialek iruna berdindu zuen Antigua Luberriren kontra. Eskubaloian, Elkapondarribiak 26 eta 29 galdu zuen Betionak taldearen kontra, eta Diego Lorenzo entrenatzaileak egin digu partiduaren balorazioa. Dituko dugu. Bueno, gorko partidua nire ustez, zehetasunak markatu dituzte maitza. Egia da lehenengo zatian markagailua desberdintasuna handia erakusten zuela, baina bigarren zatian alderantziz izan da. Lehenengo zatian Betionak baino galera gehiago izan ditugu eta hauek ez gaituzte utzi erasoak ondo bukatzea. Gainera, beraien atezainak merituko galdiketa asko egin ditu momentu garatxitsuenetan. Gero bigarren zatian, esan dudan bezala, beste partidu bat izan da. Erosoak egon gara pistan, oso azkar jolasten eta arerioaren gainetik pasagara. Gure defentsa hobetu dugu, gol gutxi jasotzen eta gure aukerak izan ditugu markagailuari buelta emateko. Baina bueno, azkenean porrota eta bueno, orain egun batzuk deskonektatu, pilak kargatu eta ligako azken txanpa prestatzera. Txingudi eskualoi taldeko Txingudi Zubiederrek berriz 30 eta 23 garaitu zuen Hurbil Usurbil taldea eta Txingudi Goibarrek ere 20 eta 27 irabazi zuen Muntxarperen kontra. Emaitza berarekin Done Pedro Bidasoak ere irabazi egin zuen Urnietaren kontra. Erran bezala ba emaitza berarekin 20 eta 27ko markagailuarekin. Saskibaloian bigarren mailako Izeta Lagondarribiak 63 eta 69 irabazi zuen Abasketen kontra eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek berriz Universidad Deustoren kontra galdu zuen 75 eta 54ko markagailuarekin. Sergio Martin entrenatzaileak egin digu partiduaren balorazioa. Bueno, ba partido oso zaila ba astontakoa, baja ugari genituen, bakarrik 8 jokalarekin junginen partidara, baina bueno. Defentsa ba oso iguina izan da gurea eta bueno, erasoan ba demorali oso bezala, osea que beste porrota beraiek gainera ba hiruko marratik ba portzentaje oso onak izan dituzte eta beno bueno azkenean ba azken laurena ba irabazi dugu eta bueno ba pixkat ba hori ez dugu ba burua makurtu ba baina beno baina hobeto egin behar ditugu gauzak ba garaipenak lortzeko abe orain bi aste ba jendea errekuperatzeko eta ber azken 5 partiatik ba garaipen batzuk ba lortzen baditugu. Errugbian Federal B mailako Estendaile taldeak 35 eta 31 garaitu zuen Navarrens taldea. Felix San Martin klubeko ordezkariak egin digu asteburuko jardunaldi honen balorazioa. Eta gaur paposi gaude. Bingo. Bai irabazi du lehenengo taldeak, bai irabazi du bigarren taldeak. Eta nola Ortezek iazkena zegona galdu du. Orduan Endaia ez dago azkena. Dago ia azkena, orduan oso oso pozik gaude. Komentatzeko partido bakoitza, bigarren taldea, jolasten genuen Navarrezen kontra. Bigarren taldea bukatu du lehen zatia galtzen 10-17. Hau, konturatu behar duzu bigarren taldea, Hendaiakoa, irabazi zuen Navarrezen kontra, bigarren taldearen kontra, bere etxean. Orduan Navarren ez etorri da irabasteko partida bai ala bai. Orduan, lehenengo zatia bigarren taldea 10-17 galtzen, azkenean partidu bukatu da 24-23. Orduan, ba, nahiko ondo, ze bere garaian irabazi genuen bere etxean, eta gaur berriz, beren kontra, Navarrezen kontra etxean galdu, irabazi dugu. Gero lehenengo taldea hasi da partidu oso ondo, bai aldaketak batzuk konposizioan egin du klubak eta jarri du igual jende indartzuena lehenengo zatian jolasteko, eta hori nabaritu eginda, konturatu da zeren funtzionatu du. Bukatu du lehenengo zatia irabazten Hendaia 28-14. Partidu hasieratikan Hendaiak bi ensaio segituan egin ditu. Baina lehenengo zatian 28-14, osea hainbeste diferentziarekin bukatu arren, bigarren zatian Navarrezek errepozionatu du eta aldaketak Hendaiak egin ditu bigarren zatian, ba igual ez dituzte funtzionatu hain ondo konparaketa Navarrezen kontra. Bere rekanbioak sartu dituztenak eta segurazki baita ere zeren gogoa gehiago jarri dute zeren galtzen ari izan askoarengatik, ba errekuperatu dute eta 5 minutu bukatu baino lehen puntu batengatik partidu irabazten ari zian Navarrezekoak. Baina azkenean ensaio bat egin du Hendaiak eta irabazi du 35, 31. Orduan, hasieran esan dizutena oso pozik, zeren bi partido galdu, osea, irabazi ditugu, barkatu, baina ez da bakarrik bi partido irabazi ditugu, bai lehenengo taldea, bai bigarren taldearena. Zeren baita ere, iaz gaude azkenak. Osea, ni azken 6 partidotan 5 irabazi ditugu, eta orain hortez dago azkena eta gu gaudei azkena. Orduan oso pozik. Datorren astean jolasten dugu Asparnen eta komplikatua izango da. Zeren izaten da kanpoan eta Asparnek oso ondo kokatuta dago klasifikazioan. Baina gaur irabazi ondoren dudarik gabe Hendaia joango da gogo askorekin ba saiatzeko. Irabaztea posibil izaten bada edo gutxienez bonus defensif ateratzea. Eta bukatzeko waterpoloan, ba Urgara taldekoak leian izan dira asteburu honetan eta horren kronika ere Claudia Ginagalde emakumeen senior mailako jokalariak egin dugu, beraz adituko dugu. Gizonezkoen Euskal Herriko Senior Liga EASUM taldearen aurkako partidua. Hobetzen ari den taldea eta ondorioz partiduak lehiakortasun handiagoa dute. Berdin txibi izen partidu hasieratik, baina gure mutilek erasoan asmatze handia izan zuten. Defentsan berriz akatsak egon ziren, baina atezainari esker aurkariek ezin izan zituzten gol asko sartu. Bigarren laurdena lau goleko abantailarekin amaitu zen, eta hirugarren laurdenetik aurrera abantaila handitzen joan zen 12-20 emaitzarekin irabaziz. Euskal Herriko Ligako gizonezkoen juvenilak. Juvenilek Waterpolo Iruñaren aurka jokatu dute. Partidua berdintxu bili da, baina defentsan egindako pare bat akats penaltiak izan dituzte ondorio gisa. Bigarren laurdenean aurkariek abantaila hartu eta hiru gol aurretik jarri dira. Hirugarren laurdenean berriz parekatuta ibili dira. Baina azkeneko laurdenean beste hiru gol aurretik aurkariek 10-16 emaitzarekin irabazi dute. Eta emaitza guzti hauek errepasatuta, baino saioa bukatu baino lehen oroitarazi behar dugu, helduden astelenean zehazki hemendik 8 egunera Euskal Herriko itzulia izanen dugula hemen gurean, Irundik abiatuko da aurtengo 2024ko Euskal Herriko itzulia, eta lehen hiru etapak gure eskualdean ariko dira, Irunen hasi eta Irunen bukatuko da lehendabiziko etapa, 10 kilometroko errojupekoa izanen dena, helduden astelenean, apirilaren lehenean hain zuzen ere, baina bigarren etapa ere, bertatik aterako da, Irundik aterako da, eta Kanbon bukatuko da. Hirugarren etapa ere, Lapurditik izanen du irteera, Ezpeletan hasiko baita, eta orduan ja Altsasurako bidea hartuko du, Nafarrora joanen da, eta horrela segituko du aste guztian zehar, Euskal Herriko txoko desberdinetatik tropela pasatzen. Baino erran bezala, lehen hiru egunak gure eskualdean izanen da, Irunen hasi, eta Lapurdira ere pasatuko da Euskal Herriko itzulia, eta horren arira zenbait ekitaldi ere izanen dira Euskal Herriko itzuliaren bueltan, eta horren inguruko xehetasun gehiago Borja Olazabal Irungo kirol zinegotziak eman dizkigu, baina baita Jorge García ere, Irunes txirrindularitza elkarteko ordezkari bat. Beraz, adituko dugu beraiek kontatutakoa. Bai, egia esan da beti saiatzen gara, ez da erreza, inguruan daukago hiriburu nagusiak, Donostia, Bilbo, Gasteiz bezalakoak, mugako beste aldean ere daude hiri garrantzitsuak, baina saiatzen gara beti Irunera ekartzea kirol ekitaldi garrantzitsuak. Eta egia esan da, itzulia bezalako lasterketa bat, munduko mailan lasterketari garrantzitsuenetariko bat da, munduko txirrindulari garrantzitsuenak hemen egongo dira, eta ikusi ditugu, bueltan edo turren pasatzen direla edo eman geniela pasoa edo irtera, baina aurtengoa ezberdina izango da, ze lehenengo etapa hori izango da erlojupeko bat, eta Irunen zehar igaroko dute txirrindulari horiek, eta nire ustez kriston giroa lortuko dugu, kirol ekitaldi bezala ere oso garrantzitsua da. Egun garrantzitsua gainera, aste santua tartean dela, eta Irungo hiria eta Irun berdea erakusteko aukera emango du gainera, ibilbideak. Eta gainera saiatu gara ere, ez bakarrik astelen eta aste arten horretan kirol ekitaldi hori edukitzea, baizik eta asteburu osoan zerbait egotea hirian. Egun bereziek dira oporretako egunak, baina antolatu ditugun ekitaldiekin lortu nahi dugu inguruan edo oporretan egongo diren pertsonak Irunera hurbiltzea asteburu horretan zehar, eta gero astelenean eta aste artean bakarrik lasterketarekin hori nahikoa da, ez? Baina ere larun bat eta igandean hemen jendea egotea oso garrantzitsua da, eta esaten zenun bezala Irun hiria ezagutarazteko aukera bikaina da, ze telebistan mundu osoan zehar ikusten den ekitaldi bat da, eta ez bakarrik erdiguneko kaleak erakutsiko ditugu, ze itzulia Luis Marianotik abiatzen da, kale nagusitik pasako da, eta hemen San Juanen bukatuko du lehenengo etapa hori, baina ere pasako da Olaberri auzotik, eta hori ere esan duzun bezala gure Irun berdea irakusteko polita izango da. Aipatu bezala asteburu osoan zehar prentsaurrekoan aipatu duzu Irunen zerbait gertatzen ari dela erakutsi nahi duzute, horretarako hainbat eragilerekin elkarlanean programazio oso bat, antolatu da. Larun batean San Juanen izango dugu txirrinda bat nahi duena bertan igotzeko, eta pedalak ematen lupina egiteko aukera izango du, nahiko espektakularra izango da, eta ere arratsalde gauan izango dugu DJ bat Zabaltza plazan, eta gero igandea ere nire ustez egun handia izango da, goizean zehar edukiko ditu familientzako eta gaztentzako hainbat ekitaldi igandero gunean edo Kolon pasealekuan, eta gero arratsaldekoa nire ustez oso polita da, ze seiretan izango da hemen San Juan plazan taldeen aurkezpena, hori ere kirol saletuentzat oso momentu berezia da, ze kirolari honenak hemen egongo dira San Juan plazan, eta bueno, hurbil ikusteko aukera izango dugu, eta justo ba, aurkezpene hori baino lehen egingo dugu ba, etapako ibilbidetik ba, buelta bat eman, buelta ireki bat, nahi duenak ba, bertan parte hartzeko. Bostetan aterako gara ba, ibilbide osoa egiteko, 10 kilometroko ibilbide oso hori egiteko, eta gero ere ba, familiak etortzeko, gure helburu azkenean hori da, ez? Ba, familiak ere parte hartzea, eta bueno, ba, bigarren ibilbide hori ba, bostak eta bost aldera, eta bostak eta marretan aterako dena, hori txikiagoa izango da, eta ba, bentas eta ola berriatik buelta eman ordez, ba, Euskal Herri iribidetik ba, buelta emango dute Urdanibia eta San Juanera etortzeko. Ba, momentuz deialde horrekin geratzen gara, argi dago apirila txirrindularitzaren hilabetea, izango dela Irunen, gero Bidasoko itzulia ere hor baitator, baina azken urtetan, udaletik ere egin den aleginari esker, ba, txirrindularitzan, ba, Miguel Ángel Páez aipatzen, ez da hiriburu bat, Irun, baina txirrindularitzarentzat erreferentziazkoa bai, ez, Euskal Herri mailan. Bai, egia esan da, ba, Espainiako buelta izan dugu, turra, direlako, ba, munduan zehar dauden, ba, hiru itzulandienetariko bi, itzuli izango dugu ba, beste mai horretan, ez, bost eguneko etapetan ere ba, munduko ba, itzulirik garrantzitsuenetariko bat da, eta gero ere daukagu gure Bidasoa itzulia, ez dela profesional mailan, baina itzulian egongo diren profesional asko ba, Bidasoko itzulitik pasa izan dira, niri ba, kasetari garaian asko gustatzen zitzaidan, ba, Bidasoa itzulian ba, elkarrizketaren bat egin dudan ba, txirrindulari gero profesional mailetan ikustea, beraz hori ere oso polita da irundarrentzat. Ja, txirrindularitzaz gozatzeko garaia Irunen, Borja, mila esker. Zuei, eskerrik asko. Bada, itzabordu garrantzitsua, egia da udaletxak badirudi gustu hartu diola txirrindularitzari, egia da Irunen eta Bidaso aldean txirrindularitza zaletasun handia dugula, bat dugu lasterketa honitz urte osoan zehar, bai ba, eskolartekoena, baita ere Donet Pedro Sari nagusia, Irungo jaietan, baita Bidaso itzulean oski ere, eta astan eta bortzirik aldean ere baditu gaime lasterketa. Egia da, horrelako itzabordu garrantzitzuek ba, markatzen dutela pixka pausua eta ritmoa, baina txirrindularitza oso biziri dago gurean. Zer suposatzen du? Itzordu hau Irunen bertan, ba, Irungo txirrindulari elkartearentzat eta bertan ari zareten guztientzat. Ba, guretzat batez ere erraztasuna da jendeari atentzioa deitzeko. Oso erabilgarria dugu ba, gazteek euren idoloak ikusteko euren kaleetan, ba, San Martzal kalean gora, kale nagusian gora, ba, irundarrontzat hainbereziak diren Tokio hietan munduko txirrindulari onenak, eta benetan onenak ikusiko ditugula, eta hori berezia da, eta baita ere etorkizunara begira ba, jendea erakartzeko eta ba, kaleko edo Irun Hondarribi Bidasoaldeko hainbat ume erakartzea gure eskolara, gure txirrindulari eskolara, eta bueno, askunde hori, kanterako askunde hori izateko. Ja, hori galtu behar dizun, nola dabil, arrobia? Bikain, egia da, jo, ba, pasaren astean ere errepasatzen genuen, eta pentsa, gaur egun Irungo txirrindulari elkarteak duen Bidasoa txirrindulari eskolan, ia 70 ume ditugu, eta aste ia hasten gara kopurua, bat gehiago, bi gehiago ditugu. Gero ere, bastandarrak elkarteak beste pausu bat eman zuen, duela urte batzuk, eta bere eskola mantendu zuen, ba, beraz, ibai honetako inguruan gauden, herrietan, ba, bi txirrindulari eskola, biak txirrindulari edo umeko puru handiarekin, eta hori oso pozgarria da. Itzulirako, ez dakit nolako lanak hartu beharko dituzuten, elkartetik, bueno, Irungo dalak aipatu du, hor egongo zaretela, lan egiteko prest, baina antolaketa handia behar du, elkarteak egun horretarako edo egun horietarako? Guk ez, antolaketako ozeta behar du, azkenen ekitaldi pribatua da, eta ekitaldi pribatua esan parte, ba, munduko txirrindulari lasterketaren handienaren menpe dago, Frantziako turraren menpe dago, beraz guri disfrutatzea dago izan zaigu, dalak seguro laguntza eskatuko digugula, eta gu hortarako zegoengo garela, baina zalantzarik gabe, bueno, ozetari dagokigu hau aurrera ateratzea, guri beste gure lasterketak aurrera ateratzea dagokigun bezala. Ja, beraz, deia gozatzeko. Hori da, dagokien ari lan egitea eta gu gozatzera eta gure lasterketetan pentsatzera. Ongi da, mami esker. Zurei. Eta orain bai, ba bukatzeko, betiko moduan, ba saioari bukaera emateko Euskal Futbol Talde Nagusien berri emanen dugu. Lemaiako emakumei dagokionez, Errealak eta Atletikek elkarren kontrako derbia jokatu zuten larun batean eta Bilbotarren alde. Erori zen partidoa utxeta bateko markagailoarekin irabatzi baitzuen Atletikek 60. Minutuan Naikari Garziak sartutako gol baten ondotik. Eibarrek berriz banako markagailu erdietsi zuen partidoaren azken minutuan Atletico Madrilen kontra eta beraz hauek ere pozik bukatu zuten neurketa. Lehen federazio mailan berriz Osasunak bina egin zuen Part Deportiboren kontra, Athletic Bek ere utxera berdindu zuen Alama CF taldearen kontra eta Alabesek azkenik bi eta utxik galdu zuen Kazereñoren kontra. Alemaiako gizonezkoek atxeen aldea zuten ligan, baina Euskal Selekzioak partidua jokatu zuen Uruguaien kontra eta hauek banako markagailuarekin bukatu zuten neurketa. Eta azkenik bigarren mailan Eibarrek 3-1 galdu zuen Valladoliden kontra eta Morebietak berriz 3-1 garaitu zuen Sporting Gijón. Ba, honekin guztiarekin, saioaren bukaerara ailegatu gara, agurtzeko unea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, eta beti bezala, Antxeta irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea, oroitu, ba, jaiagunak heldu zaizkigula, eta heldu den aste honetan, barkatu, hortziral honetan ez dugula saiorik izanen, ez da astelenean ere, apirilaren lehenean, baina horrek ez du erran nahi, ba, kirol itzordurik ez dugula izanen, badakizue, ba, itzordurik, ordu garrantzitsuak heldu zaizkigula. Asteburua nahiko geldi egonen da, naiz eta Bidasoa eta Erreal Union martxan izanen diren, oroitu hortzira lonetan bertan, ba, Bidasoak Helvetia Aitasunaren kontrako derbia jokatuko duela Artalekun arratsaldeko 7:00, eta bueno, ba, itzordu garrantzitsua izanen dela zaleentzat ere, jaiuna dela aprobetxatuta ba, partidura hurbiltzeko, eta larun batean, ba, Real Union Teruelen egonen dela bertako talderen kontra lehiatzen. Bertzela gure bertze eskualde bertze talde eta kirolariek atxeen aldia izanen duten gehienek eta beraz ba, berriz ere bueltan, aste santutik bueltan izanen dira martxan eta beraz ba horixe eta bueno ba bertze itzordu garrantzitsu bat txirrendularitzan helduen astelenean hasiko baita Euskal Herriko itzulea baino aditu duzuen bezala ba igandean taldeen aurkezpena izanen da beraz igande honetan ere berexea izanen da hori taldeen aurkezpena ikusi eta bueno ba Euskal Herriko itzuliaren hasiera ere girotu Irundek hasiko dela astelenean apirilaren lehenean hor ere zugu saiorik izanen ba jaiauna delako baino erran bezala ba bertan izanen gara txirrindulariekin Euskal Herriko itzulearen hasiera ikusten eta hurrengo aste guztia ba tropela martxan egonen da Euskal Herriko xoko desberdinetatik bigarren eta pare Irundik hasi eta Kanbon bukatuko da eta hirugarrena ere Ezpeletan hasiko da. Beraz, bueno, ba kontuan eduki itzordu horiek kirolaz disfrutatu, gozatu, jaiegunak ere ongi izan, ongi pasatu eta bueno, ba bueltan izanen gara berriz ere hemen, ba apirilaren uste dut bortza dela heldu den hortzirala kiroletik saioa izanen dugu, bueltan izanen gara eta bitartean, ba erran bezala. Ongi izan. Gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere.